الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تنزانيا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. أما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نا كزتك صلاة وسلام زمويندينا يسمونجينة نكفنزيتو نمتمويتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب العاشر ترك النظر في عواقب الأمور ومآلاتها. Sababu ya kumi katika sababu za fitna ni kule kuacha kuangalia mwisho wa mambo na marejeo yake, kwamba watu wenye kupenda kufanya mambo bila kuangalia madhara yake, bila kuangalia marejeo ya hayo mambo, basi mara nyingi huwa wanasababisha fitna. Inna nadhara fi awaqibil umur wa maalatiha amrun azimun, hakika kuangalia mwisho wa mambo na marejeo ya yale mambo, kwamba tunafanya jambo hili mwisho wake litarejea sehemu gani, itatuletea jambo gani, ni jambo zito. Kuangalia mwisho wa mambo tunayofanya na marejeo yake ni jambo kubwa. Yaqulullahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, ani'mal sabighatin waqaddir fi sardi wa'malu saliha inna bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaelezea kisa cha nabii wake Daud alayhi salatu wassalam. Daud alayhi salatu wassalam alipewa fadhila na Allah subhanahu wa ta'ala, alifadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa mambo mengi ambayo wengi katika manabii hawakupewa mambo hayo. Miongoni mwa mambo aliyopewa Daud alayhi salatu wassalam ni kile kitendo cha kuweza kulainisha vyuma na kutengeneza kitu ambacho anachokitaka kupitia vyuma hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake anasema suratu saba aya ya kumi, walakad ataina Dauda minna fadla, na kwa hakika tulimpa Daudi kutoka kwetu fadhila. Ya jibala wibi mahu wa tair, na tukaiamrisha milima itikie maombi pamoja naye, itikie maombi pamoja naye, kadhalika pia tukaziamrisha ndege ziitikie maombi pamoja na Daud. Wa alanna lahu alhadid, na tukamlainishia vyuma. Wa alanna lahu alhadid, tukamlainishia vyuma alipokuwa anataka kwenda katika jihad, basi alikuwa anaweza kutengeneza mavazi ya vyuma, kawa wale watu wake wanayevaa mavazi yale. Anasema Allah ani'mal sabighatin, tuliwaamrisha watengeneze mavazi ya chuma. Anisna libas alhadid alwasi', tukamwamrisha atengeneze mavazi ya chuma, lakini mavazi yaliyokuwa mapana yenye kuenea wale anaokusudia kuwapa wavae. Tena tukawa tumemwambia waqaddir fi sardi, na ukadirie katika utengenezaji, kwamba usitoboe sehemu kubwa, halafu ule msumari utakaokuja kuunga baina ya chuma na chuma ukawa mdogo, maana utachea. lakini usitoboe tundu dogo, usitoboe tundu dogo, halafu baadaye ule msumari utakokuja kuunganisha pale ukawa mkubwa kisha ukabana, yani ukashindwa kuingia. Hii inaonyesha namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyo tufundisha umuhimu wa kujua mwisho wa mambo. Yaani tunapokuwa tunafanya jambo lazima tujue umuhimu wa jambo hilo. Kwamba ukitengeneza kitu ambacho mwisho wa siku hakitomfaa yule ambaye unayemtengenezea au yule mhusika, maana yake itakuwa ni hasara. Na hili linapatikana sana hata katika shughuli zetu za kilimo, katika shughuli zetu za maofisini, katika shughuli zetu za biashara. Tunakuwa makini sana katika kupima, katika kuangalia maslahi ya jambo unapotaka kuliendea. Na mfano haya, haya maneno Allah Subhanahu wa Ta'ala amemueleza mtume wake Daud alayhi salatu wassalam pale alipokuwa amemwekea wepesi na amempa taaluma ya kutengeneza nguo na vifaa vingine vinavyotumia chuma. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha akasema, wa'malu saliha, na tendeni yaliyokuwa mazuri. Baada ya kutambua na kujua yale yaliyokuwa na madhara baadaye na kuyaacha, kinachotakiwa sasa ni kuacha matendo mabaya na kutenda matendo mazuri. Allah anasema, inni bima ta'maluna basir, hakika mimi kwa yale ambayo mnayoyafanya ni muonaji, naona kila ambacho mnachokifanya. قال الامام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الايه. الامام البخاري anasema katika kutafsiri aya hii, almasamiri wal halaqi la taduqu al mismar fayatasalsala wala ta'zumu fayafsim. Hii aya ilikuwa inakusudia namna ya kupima msumari na tobo lake, namna ya kupima msumari na tobo lake. Sasa hivi ukienda kwa wale wafundi wa mbao wana vile vifaa kabisa vya mashine, kwamba biti hii ndio inaweza kuingia msumari huu na hii hapa msumari huu hauwezi kuingia. Kwa hiyo sehemu atakapopiga biti ya nchi fulani, basi ataingiza msumari wa nchi fulani, na akifitisha pale kile kitu kinakaa vizuri. Anasema almasamir ni misumari, walhilaki walhalaki, na zile tobo zinazoingia ndani yake msumari. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamwambia Daud alayhi salatu wasalam asitengeneze misumari midogo iliyokuwa ikiingizwa katika lile shimo lake itachea, wala ta'dhum, na asiwe ataifanya misumari kuwa mikubwa kisha ikiingiza kwenye lile shimo lake ikabana au ikashindwa kuingia, katika Sahih Bukhari. Qala wa intaraka an-nadhara fi hadha aw qasara an-nadhara wa inna taraka an-nadhara fi hadha aw qasara an-nadhara fi yuaddi ila al-fitan wa inna taraka an-nadhari fi hadha aw qasru an-nadhari yuaddi ila al-fitan. Hakika kuacha kuangalia katika jambo kama hili la dini au kuangalia lakini kukawa ni kwa upungufu, siangalie kwa umakini jambo linalohusiana na dini, yuaddi ila alfitan, yuaddi ila alfitan, fanya hivi kunapelekea fitna. Walihadha tajidu ulama rasikhin, na kwa sababu hii utawapata wanawachuoni waliobobea, la yakauna fima yakau fihi ghairuhum mimman kasara nadharuhum, hawaingii kwenye yale walioingia wengine wasiokuwa wao katika wale ambao mitazamo yao huwa mifupi katika mambo. Jambo la mtazamo kuwa mfupi mara nyingi linatokea kwa yule ambaye asiyekuwa na tabia ya kuchunguza zaidi, kwamba akisikia jambo kutoka kwa mtu fulani basi analifanyia kazi moja kwa moja lile jambo, fanyia kazi moja kwa moja lile jambo, kwamba kesho kunatakiwa jambo fulani, basi yeye ndiye anakuwa namba moja kabla hata yule ambaye aliyesema kuingia katika lile jambo. sababu mtazamo wao unakuwa ni mtazamo wake unakuwa ni mfinyu, na hasa mara nyingi vijana miaka ya 18 mpaka 20 22 hawa wanakuwa wanavutwa sana masala ya fitna, kwa sababu hawachunguzi jambo kulingana na uhalisia wake. Fatarahum rubbama taraku inkara ba'd almunkarat khawfan min alawaqib allati tattabi'uha au tatba'aha. Ukawaona baadhi ya wanawachuoni, huenda baadhi ya nyakati wakaacha, taraku inkara ba'd almunkarat, baadhi ya nyakati wakaacha kupinga baadhi ya munkar, baadhi ya mambo maovu wanayaona, wanaacha naendelea. Khaufa min alawaqibi, kwa kuhofia kile kitakachokuja baada ya kupinga. Kama kuna baadhi ya mambo mathalan labda kwa katika nchi hizi za Somalia, ukiyakataa hayafai katika sheria, lakini ukiyakataa inaweza kaleta madhara zaidi kuliko kuyaacha iendelee kufanyika. Kwa hiyo kaona wanaochoni wanayaacha wanayakalia kimya, ni kwa sababu ya kulinda yale masalih inayopatikana zaidi ya vile ambavyo kama angepinga angepatikana madhara makubwa zaidi. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam anasema, Allah amrehem, fa farqun baina tarki al-alim wal-amir li nahyi ba'dhi an-nas an ash-shay' idha kana fi an-nahyi mafsadatan rajiha wa baina idhni fi fi'lihi. Fa farqun, kuna utofauti baina tarki al-alim, baina ya kile kitendo cha mwanawachuoni kuacha, wal-amir, au kitendo cha amiri yani kiongozi kuacha, linahi baadhi nasi ani shay, kuwakataza baadhi ya watu kufanya kitu fulani, idha kana fi nahi mafsadatan rajiha, ikiwa katika kule kukataza lile jambo kutakuwa na maharibiko ya uhakika kabisa, wa baina idhnihi fi fi'lihi, na baina ya kuidhinisha kwake kile kitendo kufanyika, na mathalan baadhi ya miji huwa kuna baadhi ya munkarati zinafanyika, ambazo munkarati hizo zinaonekana kabisa kwamba zipo katika eneo, kama zitakatazwa basi jamii ile inaweza kupata na maharibiko makubwa zaidi kuliko masalih. Kwa hiyo kiongozi yule akakalia kimya ule munkar ili kukwepa yale maharibiko makubwa. Akikalia kimya munkari ule, sawa, kwa sababu ya kukwepa yale maharibiko makubwa kama atakataza, hii ni tofauti na yeye kuamrisha, au ni tofauti na yeye kuruhusu. Sasa tofauti na yeye kuruhusu jambo hili au mambo haya, ni mambo mawili tofauti. Kala amma almutaajjil fi hadha al-amr, ama yule ambaye aliyekuwa na haraka katika jambo hili la fitna, mimman qasara ilmuhu, katika yule ambaye elimu yake imekuwa ndogo, fatarahu yusiru al-fitan, utamuona ana sambaza fitna, bisababi ma yarahu min tarki al-ulama'i wal-umara, kwa sababu ya yale ambayo anayaona yaliyoachwa na kufanywa na wanawachuoni na viongozi, sababu ya yale ambayo aliyoyaona yameacha kufanywa na wanawachuoni, maana anadai kwamba wanawachuoni wameacha kukataza munkar, wameacha kuamrisha mema, au viongozi wameshindwa kutekeleza haki, shindwa kufanya uadilifu. Fatarahu yusiru alfitan bisababi ma yarahu min tarki alulama'i walumara'i alinkar, sababu ya yale ambayo aliyoyaona katika kuacha wanawachuoni na viongozi kuyapinga, fi baadhi al-umur, katika baadhi ya mambo, wa tarki an-nahi an baadhiha, na kuacha kukataza baadhi yake. Liannahu lam ya'lam sababa at-tafriqa baina al-umur. Huyo anafanya hivi kwa sababu bado hajajua sababu ya kutofautisha baina ya mambo. Wala sababa tarki taratan wa sababa inkari taratan ukhra. Wala hajui sababu ya kuacha kukataza maovu wakati fulani na wakati fulani kuyakataza. Fayakunu bidhalika sharun azim. Kwa sababu ya hali hiyo inapatikana shari kubwa. Wa huna yaka wa shikaku wa likhilafu wa tafaruk. Na hapa ndiyo kuna patikana mpasuko. Kadhalika patikana khilafu. Na inapatikana mtafaruk. Yani gomvi baina ya viongozi na raia wake. Au gomvi baina ya wanawachuoni na wanafunzi wao. Wa inna al-i'rada 'an an-nadhar fi tarikh ahli al-fitan. Na hakika kitendo cha kupuuza kufuatilia tarehe, sawa, kufuatilia kitendo cha kupuuza kuangalia katika tarehe za watu wa fitna, wa mawaqa'a minha, wa mawaqa'a minhum, na yale yaliyotokea kutoka yale ambayo walioyafanya hao watu wa fitna ambao yaliotokana na wao, wa masaru yuaddi ila luqo, wa masaru ilay, na yale ambao hao watu wa fitna walienda kuyafanikisha yale ambayo hawa watu wa fitna waliyafanya, yuaddi ila lukui fima waka fihi min kablihi, man kablahum, inapelekea mtu kuingia katika yale ambayo walioingia watu wa kabla yao. Yani leo sipo wafahamu watu ambao waliokuwa ni alama za fitna, viongozi wa fitna, sawa, sipo wafahamu katika zama zilizopita, zama za masalafu. Usipofahamu na usipofahamu fitna zao, kitendo hiki kinapelekea wewe kuingia katika yale ambayo wao waliingia, kufanya fitna ambazo zilizofanya na watu wa kabla yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayli afala taqilun. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Hakika nyinyi mtapita kwenye ile eneo la Sodoma na Gomora, musbihina asubuhi, chana, wa bilaili kadhalika pia mtapita usiku. Afala taakiluna, hivi nyinyi hamna akili. Tarikhi ya kaumu Lut na kitendo ambacho walichofanya baada kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuijua ni jambo muhimu sana, na kufahamu namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaadhibu watu hao. Wa inna Lutan la minal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Hakika Lut ni katika mitume wa Allah. Kumbuka ya Muhammad, tulipomwokoa yeye na watu wake wote isipokuwa bibi mmoja ambaye yeye alibaki miongoni mwa wale watu waovu na hakuwa Muislamu, ambaye huyo alikuwa ni mke wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza pamoja na yule bibi, akawaangamiza pamoja na yule mama ambaye ni mke wa Lot alayhi salatu wassalam. Sehemu hii ni njiani ukiwa unatoka Madina kuelekea Sham, au ukiwa unatoka Sham kuelekea Madina. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha namna gani watu wanatakiwa wafahamu kwamba kuna sehemu ambayo ilitokea fitna, ambapo sehemu hiyo watu hawataki kupita. Ambapo sehemu hiyo watu hawataki kupita kwa sababu ukipita inaweza ikatokea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikakukumba na wewe uliopita pale. Lakini kwa sababu watu hawapendi kufuatilia tarehe ya fitna zilizotangulia, Allah anasema wa innakum latamruna alaihim musbihin, na hakika nyinyi mtapita hapo katika jiji au vijiji vya Sodoma wakati wa asubuhi, kadhalika pia mtapita mchana, wa billaili, na usiku mtapita, kwa sababu hamjui na hamkutaka kufuatilia. Afalata akiluna, hivi nyinyi hamna akili. Haya, hizi zinatuonyesha umuhimu wa kufuatilia tarehe, umuhimu wa kufuatilia mambo yaliyopita huko nyuma, na kuwa tunasema kila siku ili watu wafahamu kwamba fulani na fulani na fulani na fulani walikuwa ni watu wa fitna, kwa hiyo mambo yao watu hawataki kuyafanya. Fanadhuru ila tarikh ahli alfitan, kutazama kwenye tarehe za watu wa fitna, yamna'u dhawil hija, kunazuia watu wenye akili wal iman, na watu wenye iman, minadukhuli fiha, kunazuia watu kuingia humo kwenye fitna, wa muakaratuha, na kunazuia watu kuumizana kwenye hiyo fitna, watu kujeruhiana kwa sababu hiyo fitna. Liannahu ya'lamu ma yu'ama tuaddi ilayhi, sababu mtu huyo akishafuatilia atajua yale ambayo yanayopelekea mtu kwenye fitna, yani yale ambayo fitna inampeleka mtu kwayo. Fa inna sunan al-kauniyya la tataghayyar, kwa sababu mwenendo wa kimaumbile haubadiliki, mwenendo wa kimaumbile aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala haubadiliki. Wa qad madat sunnatullahi al-kauniyya, na kwa hakika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita hivyo. Anna man khalafa sunnata shar'iyya, kwamba yeyote atakayetofautiana na mwenendo wa kisheria, fa innahu khasirun mahma dhanna au annahu rabihun fiha, hakika huyo atakuwa ni mwenye kupata hasara vyovyote atakavyodhani kwamba akilifanya jambo lile lililokhalifiana na sheria atapata faida. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah muhadhiran min al-khuruj 'ala al-a'imma alladhi huwa min a'zami al-fitan wa mubayyinan al-ibar, arasema Sheikh al-Islam Allah amrehemu, akiwa anatahadhari, muhadhiran, akiwa anatahadharisha, min al-khuruj 'ala al-a'imma, kitendo cha kutoka kwenye taa ya viongozi, akiwa anatahadharisha kitendo cha kutoka kwenye taa ya viongozi, alladhi huwa min a'zamil fitan, ambapo kitendo hicho ndio fitna iliyokuwa kubwa, kumubayina nini ibar, na akiwa anabainisha mazingatio ya jambo hilo. Anasema wa kalla man kharaja ala imami zi sitani, na mara chache sana mtu atatoka, yule ambaye atakayetoka kwenye taa ya kiongozi mwenye sulta, mwenye nguvu, illa kana matawallada ala filihi minashari a'dhan, isipokuwa itakuwa kile kilichotokamana na lile tendo lake la kutoka kwenye taa, kutokumtii yule kiongozi mwenye nguvu, katika shari litakuwa ni jambo kubwa, mima tawallada min alkhair, kuliko lile ambalo litakalotokamana na nini, na khairi. Kwamba watu wanaosema kwamba hapana, kiongozi huyu atufai, inabidi tuandamane, inabidi tumpindue atoke katika uongozi, basi mara chache sana yale yanayozalikana na kitendo hicho huwa yanakuwa wakati mwingi ni makubwa zaidi, ni mazito zaidi, shari yake ni kubwa zaidi kuliko ile kheri inayopatikana hapo. Anaendelea kusema kalladhina kharaju ala yazida bil madina, kama vile ambavyo kama wale ambao waliotoka kwenye taa ya Yazidi, wapi? Madina Al-Munawwara, Madina Tunabawiya, ambayo kisa ni kirefu, kulimwagika damu nyingi, na miongoni mwa sababu za kutoka kwenye taa hiyo ni kifo cha Al-Hussein Ibn Ali na ndugu zake na wengineo katika wafasi wake. Kwa shari yake ilikuwa ni kubwa, lau kama wangekaa wakamsikiliza na wakamtii, kwa sababu tayari alikuwa ni kiongozi na ameshakuwa na sulta, na fitna yake ni kubwa mpaka leo inaelezewa katika vitabu vya Kiislamu. Wakabni al-Ash'ath, na kama fitna ya Abdurrahman ibn al-Ash'ath بن الرحمن بن الأشعث الذي خرج على عبد الملك ابن مروان أما لتوقع تشيني أطاع عبد الملك ابن مروان بالعراق أما لتوقع تشيني أطاع عبد الملك ابن مروان بالعراق pia na yenyewe ilikuwa ni fitna ambayo mwisho wake shari yake ilikuwa ni kubwa kuliko khairi yake kadhalika wa kabni al-muhallab na fitna pia iliyo sababishwa na bwana mmoja alikuwa anaitwa Yazid ibn al-muhallab ibn Abi Sufra na maaruf alladhi kharaja ala ibnihi ambaye alitoka kwenye taa ya mtoto wake Abdul Malik ambaye alikuwa anaitwa Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan alikuwa anaitwa Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan bi Khurasan katika mji wa Khurasan huyo alianzisha fitna katika mji huo na akapata nani hii kundi kubwa la kupigana na jeshi lile la Abdul Malik ila mwanae Yazid ibn Abdul Malik katika mji wa Khurasan lakini bahati nzuri vita hiyo ikawa imeisha kwa kuuawa huyo bwana ibn al-Muhallab pale alipokutana na jeshi kubwa la Maslama ibn Abdul Malik Maslama ibn Abdul Malik na jeshi hilo likawa limeua fitna ya alul muhallab fitna alul muhallab hapo nilikuwa ni fitna kubwa ambao hawa wote walikuwa toa kwa shubha ta kwamba utawala ule haukuwa utawala sahihi uko utawala wa dhulma uko utawala ambao ulianzia dhulma kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan na kumkabidhi mwanae Yazid ibn Muawiya na Yazid kuwakabidhi watoto zake sehemu zingine katika miji ya Kiislamu na kadhalika hiyo sababu ilikuwa ni jambo la fitna ilikuwa halina khairi ilikuwa kubwa wa ila kulikuwa kunapatikana shari ya kuuawa watu wengi wasiokuwa na hatia katika Waislamu kadhalika pia na wale waliokuwa wanatoka chini ya taa mara nyingi ndio walikuwa wanamalizwa na jeshi lao lilikuwa linauawa kwa hiyo kama alivyosema hapa muallif kwamba hakuna hata mara moja aliposema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah hata mara moja halitotoka kundi kwa imamu mwenye sulta wakiwa wanataka kumwangusha isipokuwa lile kundi litapata madhara zaidi ya nini zaidi ya manufaa na ndio hapo wakaleta mifano iliyotokea katika zama za Umawiya kadhalika na zama za Abbasiya kadhalika kuna fitna maarufu ya Abi Muslim Abi Muslim sahibu da'wa alladhi kharaja alaihim bi Khurasan aidha ambaye ni bwana aliyelingania zaidi aliyelingania zaidi kuhusiana na dola ya Abbasia huyu bwana katika watu ambao waliofanya kazi kubwa kuitoa dola ya Umawiya kusababisha dola ya Abbasia ipate nguvu anaitwa Abdurrahman ibn Muslim Abdurrahman ibn Muslim al-Khurasani na kunia yake anaitwa Abi Muslim sahibu da'wa alladhi kharaja alayhi bi Khurasan bwana mlinganiaji ambaye alitoka kwenye taa ya Umawiyin katika miji ya Khurasani pia wakalladhi kharaju ala al-Mansur kadhalika pia hata walipoingia al-Abbasiyya daulatul Abbasiyya walipatikana pia watu ambao waliotoka chini ya taa ya daulatul Abbasiyya na wakawa wanadhihirisha kwamba hawataki kutawaliwa na dola hiyo wakatoka kwenye taa yake ambaye ni al-Imam Abu Ja'far Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ambaye kunia yake ni lakabu yake ni al-Mansur alitoka katika mji wa Madina katikana kundi lingine lililofanya khuruj katika mji wa Basra na mfano wa watu hao kwa hii inaonyesha kwamba fitna siku zote sio nzuri na kwamba Waislamu tunatakiwa tufahamu tarehe ya fitna hata mashia wanapokuwa wanataka kuingiza fitna katika jamii za Kiislamu huwa wanatumia tarehe kuipotosha tarehe kuelezea yale ambayo yaliotokea katika fitna kwa mlengo wao wa kutaka kuwachafua baadhi ya masahaba na baadhi ya matabiin, ili aonekane wewe ambaye unemheshimu Abubakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, umekosea watu wa kuheshimu, bali kuna kikundi cha watu fulani ambacho wewe unatakiwa ukiheshimu. Bali kuamini kwako kwamba Abubakar ni khalifa wa kwanza, Umar ni khalifa wa pili, na Ali na Uthman kadhalika ni watatu, na Ali ni wanne, hii imani yako ni batil, ni imani potofu, kwa sababu watu hawa walikuwa ni wauaji, watu hawa walikuwa ni wadhulumati, watu hawa walikuwa ni majeuri, bali wameua baadhi ya familia na ndugu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, maneno ambayo si maneno ya kweli, bali wanatumia chansi ya hayo kwa kupitia kuongopa katika tarehe. Sasa kwa sababu watu hawajasoma tarehe za fitna, sasa fitna imetokea katika zama hizo, fitna ilipatikana katika zama hizo, na namna gani ilipatikana ni kwa sababu ya yale ambayo Mtume SAW aliyaeleza tangu huko nyuma na kadhalika, lakini si katika sura ambayo inaelezwa na marafidha, na si katika sura ambayo inaelezwa na watu wengine wenye kuchukia Uislamu. Hasa mwalifu wa ghaya tu haula, na mwisho wa watu hawa, imma an yughlabu wa imma an yaghlibu thumma yazulu mulkuhum fala yakunu lahum aqiba fa inna abdallahi ibn ali wa aba muslim huma alladhani qatala khalqan kathira wa kilahuma qatalahu abu ja'far al-mansur wa amma ahlu al-harra ibn al-ash'ath عبد المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. لازم تفهم هذا المعنى واضح. أرسم pamoja na hizo zote fitna zilizotokea katika zama za wema waliotangulia, ambapo baadhi yao ilikuwa ni zama za masahaba na baadhi yao ilikuwa ni zama za matabiin mpaka katika zama za tabiin, mwisho wa hawa waliokuja kuleta fitna, yani mwisho wa hawa ambao walikuja kutoka hawa viongozi ambao tayari walikuwa wamekwisha pata sulta, wameshapata nguvu, imma ayughlabu, imma ilikuwa ni kushindwa, wa imma an yaghlibu, au ilikuwa ni kushinda wao, thumma yazulu mulkuhum, kisha ufalme wao na utawala wao ulikuwa unakwisha unaondoka, fala yakunu lahum aqiba, ukawa hakuna, hawana mwisho ulikuwa mzuri. Fa inna Abdullah ibn Ali wa Aba Muslim huma alladhani qatala khalqan kathira, hawa wawili ndio ambao walioua kundi la watu wengi, walioua kundi la watu wengi, wa kilahuma katalahu Abu Ja'far al-Mansur, na wote hawa alipokuja Abu Ja'far al-Mansur naye akawaua, akaua makundi yao na majeshi yao. Wa amma ahlu al-Harra, amma wale watu wa Harra ambao maarakatu al-Harra maaruf tumeeleza kwa nyuma, wa ibn al-Ash'ath, na wale wafuasi wa ibn al-Ash'ath Abdurrahman ibn al-Ash'ath wa ibn al-Muhallab, na wafasi wa Yazid ibn al-Muhallab ibn Abi Sufra na wengineo katika watu walioeleza, fahuzimu, wao walitoka kwenye chama ya viongozi wao wakashindwa, fahuzima ashabuhum, na makundi yao yakawa yameshindwa wakauawa. Mpaka katika tarehe unaona namna gani mwisho huyo Yazid ibn al-Muhallab ibn Abi Sufra alivyojuta kulingana na kile ambacho walicho alichokifanya, sababu mwisho wa siku alijikuta hana alichokipata. Ndio maana hapa anasema Sheikh, fala aqamu dinan, hawakusimamisha dini kwa kule kutoka kwao kuleta kwao fitna, wala abqau dunia, wala hawakubakisha dunia ili waendelee kuishi wapate hata hizo starehe za dunia. Wallahu la yaamuru bi amrin, na hii itambulike kwamba Allah haamrishi jambo la yahsulu bihi salahu ddin wala salahu dunya, jambo ambalo ndani yake haipatikani kutengenea kwa dini au kutengenea kwa nini, kwa dunia. Allah akiamrisha jambo lazima dini itengenee na dunia itengenee. Wa in kana fa'ilu dhalika min awliya'i llahi almuttaqin, hata kama mtendaji wa hilo jambo baya atakuwa ni katika mawali wa Allah wacha Mungu, wa min ahli aljanna, na ni katika watu wa peponi. Falaisu afdalu min aliyin, hao waliofanya mambo hayo si bora kuliko Ali wa Aisha wa Talha wa Zubair wa ghairihim, na Aisha wa Talha na Zubair na wengineo. Wa ma hadha lam yuhmadu ma faalu min alqital, pamoja na yote hayo yale waliofanya katika mapigano hawakusifiwa nayo, ilikuwa ni kitalu fitna. Wa hum a'zamu qadran inda Allahi wa ahsanu niyyatan min ghairihim, hawa masahaba tuliowataja ni watu ambao waliokuwa na nafasi kubwa mbele ya Allah, kadhalika pia nia zao zilikuwa nzuri kuliko za hawa wengine. Wa kadhalika ahlul harra, pia vile vile watu waliopigana vita vya harra, kana fihim min ahli alilmi waddini khuluq khalqun, kulikuwemo katika hao watu wenye elimu na dini, kulikuwa na kundi kubwa la watu wenye elimu na dini. Wa kadhalika ashabu ibn al-ash'ath, pia wafuasi wa ibn al-ash'ath, kana fihim khalqu min ahli al-ilmi wad-din, kulikuwepo na kundi kubwa katika watu wenye elimu na dini. Wallahu yaghfir lahum kulluhum, na Allah awasamehe wote, kutokana na kwamba yale ambayo walioingia ndani yake yalikuwa ni mambo yaliyokuwa ya fitna na hayakuwa na faida ndani yake. Waqad qila lish-Sha'bi fi fitnati ibn al-Ash'ath, al-Imam al-Sha'bi Amir ibn Shirahil al-Sha'bi tabi'i huyo aliambiwa kuhusiana na fitna ya ibn al-Ash'ath, akawa akasema akaambiwa aina kunta ya Amir, katika fitna hii wewe ulikuwa wapi? Kala akasema kuntu haithu yaqulu shair, katika hii fitna nilikuwa katika yale maneno anayosema mshairi, awadhibu fastanastu bidhibi izawa, amebweka mbwa mwitu, nikastarehe nikapata furaha na utulivu kwa kule kubweka kwa mbwa mwitu. Wa sautu insanun fakitu atir, lakini sauti, niliposikia sauti ya mwanadamu, niliposikia sauti ya mwanadamu nilitamani kuruka, kulingana na kwamba kusema kwa mwanadamu sauti yake ina athari kubwa, ina matatizo makubwa, ina hasara kubwa kuliko kubweka kwa mbwa mwitu. Atakubwekea tu lakini hautoathirika na kubweka kwake. Ama mwanadamu anapokuwa anaongea maneno ya fitna mathalan, maneno yasiyokuwa na faida, basi wakati wowote unaweza nafsi yako ikawa ni yenye kuondoka. Asabatna fitnatun lam nakun fiha barara atqiya wala fajara aqwiya, anasema Amir ibn Shirahil al-Sha'bi kwamba tulipatwa na fitna ambayo sisi hatukuwa wema wacha Mungu wala hatukuwa waovu wenye nguvu, tulikuwa watu wakati na kati. Na hii ndio hali ya watu wenye fitna, kama hata kama aliyekuwa katika hiyo fitna alikuwa ni mcha Mungu, basi hawezi kupata ule ucha Mungu na wema ambao unaostahili. Kadhalika pia hawezi kuingia katika ule ucha ani uovu ambao utamfanya yeye awe jasiri ya kuufanya na kutekeleza kwa asilimia 100. Hii ndio hali ya fitna ambayo iliwatokea wema waliotangulia katika zama zetu, kwa mabalu fitna hizi ambazo zitatokea katika zama zetu sisi ambao ni dhaiful iman, dhafaul iman. Wa kana al-Hasan al-Basri, na alikuwa Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yakulu, anasema innal Hajjaj adhabullah, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, sababu Hajjaj alitoka Taif kuja Iraki, alipofika pale akapewa utawala wa kutawaliwa watu wa Kufa, akawa anawafanyia kweli maovu, anawaua bila sababu, anawaadhibu bila sababu na kuwafunga baadhi yao. Akihutubu naangalia watu wawili watatu, anasema leo naona kuna vichwa vimeiva au vimekomaa na mimi ndio mwenye kuvivuna, anakuja anachagua watu watatu au wanne au watano, anaweka uwanjani na kata vichwa vyao. Watu wakawa wanadhikika na uongozi wa Hajjaji, watu wakawa wanaumia na uongozi wa Hajjaji. Kila wanapokwenda kupeleka taarifa ya Hajjaji, kila wanapokuwa wakipeleka taarifa za Hajjaji kwa kiongozi wake mkuu ambaye alikuwa kipindi kile alikuwa ni Abdul Malik bin Marwan, hakuwa Abdul Malik bin Marwan akimwadhibu Hajjaji wala kumkataza, kwa sababu kutokana na hali ya watu wa Kufa walikuwa ni watu wa shari, ndio watu ambao waliokuja kumuua nani, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika pia ndio fitina nyingi na shari nyingi zimetokea kwao. Kila kiongozi aliyokuwa anakwenda pale wanamfanyia fitina, wanatoka chini yake wanafanya fujo mpaka damu zinamwagika. Alipokuja Hajjaji akaona njia nzuri ya kuendana na hawa watu ni kuwaadhibu bila makosa, ili kila mmoja ajione mnyonge, kila mmoja ajione mdogo, halafu hali itatulia. Kwa hiyo walipokuwa wanahangaika kwa matabia, kwa masahaba, kwa wengineo katika watu ambao waliokuwa wapo juu, walikuwa karibu na zama za Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwao ni Al-Hasan bin Basri ambaye ni tabi'i, alikuwa anasema innal hajjaj adhabullah, hakika huyu Hajjaji ni adhabu ya Allah, fala tadfa'u adhaballahi biaidikum, basi msiondoe adhabu ya Allah kwa mikono yenu, walakin alaykum bilistikanati watadharru', lakini ni juu yenu nyinyi kutulia na kunyenyekea. Fa inna Allah ta'ala yaqul, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad akhadhnahum bil adhab, na kwa hakika tuliwaadhibuni nyinyi, famastakanu li rabbihim wa makanu wa ma yatadharraun, hamkawa ni kwa sababu ya yale ambayo mliokuwa mkiyafanya, hamkutulia kumwelekea Mola wenu wala hamkumnyenyekea Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Umeelewana eh? Kwamba kila ambapo tunapokuwa hatutulii kumwelekea Mola wetu na kufanya matendo yaliokuwa mazuri, wala hatumnyenyekee Mola wetu kwa kumtii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atuletea kiongozi aliyekuwa muovu, kisha huyo kiongozi atatufanyia maovu. Badala ya kumfanyia ujeuri Allah, sawa, tutatulia sasa, tuanze kulalamika na yale ambayo tunafanyia yule kiongozi. Wakana Talq ibn Habibi yaqul, na alikuwa huyu bwana anaitwa Talq ibn Habibi anasema, ittaqul fitna bitaqwa, yogopeni fitna kwa kumcha Allah. Faqila lahu, akaambiwa, ajmil lana attaqwa, emu tuelezee ucha Mungu uliokuwa mzuri kwetu sisi. Faqal, akasema, antaamala bitaati Allah, mtu atakiwa atende matendo yake kwa kumtii Allah, yani kila tendo alilotenda basi liwe linaendana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nuri min Allah, tena liwe limetokana na nuru ya Allah. Tarju rahmat Allah, ukiwa unataraji rehma za Allah. Wa antatruka maasiyat Allah, na uache kumuasi Allah. Ala nuri min Allah, kukufuata nuru ya Allah, juu ya nuru ya Allah. Takhafu adhab Allah, na ukiwa unaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taammala al ahadith as sahihah as thabita an nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadha al bab, na yule ambaye taammala al ahadith, atakaye zingatia zile hadithi as sahihah zilizo sahihi as thabita zilizo thibiti an nabi sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, fi hadha al bab, katika mlango huu wa fitna. Wa atabara aidhan itibara, na akazingatia pia kuzingatia ulil absar, kule walikozingatia watu wenye macho, watu wenye muono, watu wenye elimu. Alima anna alladhi jaat bihi an-nusus an-nabawiyyah khairul umur, atatambua kwamba yale ambayo yaliokuja ndani yake dalili za mtume, yani hadithi za mtume, ndio mambo ya khairi, kata za fitna, kata za kadha na mfano hayo. Haya ndio mwisho wa maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah. Qad dhakara al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-Imam Muhammad ibn Ismail, al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى متاجا عن خلف بن حوشب رحمه الله kutoka kwa bwana mmoja alikuwa anaitwa خلف بن حوشب الله يرحم قال anasema anaelezea watu zamani walivyokuwa كانوا يستحبون ان يتمثلوا بهذه الابيات عند الفتن كانوا يستحبون walikuwa wanapenda ان يتمثلوا kutolea mfano بهذه الابيات kwa beti hizi enda alfitan wakati wa fitna sawa kisha akataja beti zilizoimbwa na zilizotajwa na Amrul Qais asema alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli hatta idha ishtalat wa shabba dhiramuha wallat ajuzan ghayra dhati halili shamta'a yunkaru launuha wa taghayyarat makruhatan lishammi والتقبيلي الحرب اول ما تكون فتيه watu wengi wanapenda vita na watu wengi wanapenda vita yani hata kama utaona kutapasuka tairi hapo basi utakuta watu wengi wanakwenda kuzunguka sehemu kuliko pasuka tairi au kutakuwa na mwizi kapiga bunduki ameua watu utaona watu wanataka tuwaone kwamba huyo mwizi kapiga pigaje na huyo mtu amepigwa ya sehemu gani Hana mwe takuwe naendelea basi watu. Nadhani meona tukio la yule bwana aliyekuwa anapiga zile bunduki zake juu na kusababisha vifo vya watu wanne. Pamoja na kwamba kitendo kile kilikuwa ni cha hatari lakini kulipatikana watu wakiwa wanachukua video mwanzo wa tukio mpaka mwisho. Bali la ajabu zaidi kuna waliokuwa ndani ya daladala pamoja na kwamba ndio kama takriban mita moja au mita mbili pamoja na kwamba walikuwa wanahofia kwamba wakati watu wanaweza kupoteza maisha yao lakini alipatikana mtu ambaye alirekodi sauti ya yule bwana aliyekuwa anaongea pale bali sio sauti tu bali ilikuwa ni ya video kama bwana anasema 1 2 3 watu katika fitna nafsi zao huwa haziwatulii mpaka waisogelee ile fitna sasa anasema huyu Amrul Qais kama neno yake ya hikma kwamba alharbu vita awwalu ma takunu mwanzoni kabisa inapoanza fatiyatan ameifanisha ni sawa na kabinti ameifanisha ni sawa na binti yule ambaye amechipukia amekua tasabizi natiha anakimbilia ule uzuri wake likulli jahuli kila mjinga anakimbilia ule uzuri wa ile fitna ya ile vita likulli jahuli kila mjinga kwa sababu huwa na sura fulani ya kuvutia anaendelea kusema hatta idha shtalat baada kuikimbilia mama yake umekuwa karibu nayo hatta idha shtalat mpaka inapowaka washabba dhiramuha na kurindima ule mungurumo wake inawaka unakuwa moto unakuwa mkubwa nadhani moto ukiwa mkubwa huwa una sauti fulani ya kufoka walla taajuzan kale kabinti kanakuwa kanageuka ile sura ya ujana inageuka anakuwa bibi kizee ghaira dhati halili ambaye asiyetamanisha tena kimwangalia humtamani ndio yule lakini wa miaka 18 ni tofauti wa miaka 70 ghaira dhati halili shamtaa yunkaru launuha kiwa mbaya mwenye muonekano mbaya rangi yake tena si nzuri mvuto hana wataghayyarat na tayari kishabadilika makruhatan amekuwa anachukiwa lishami kwa kunusa watakbiri na kukubusiwa kwa kushumiwa kama huwezi tena kukaa karibu yake harufu yake si nzuri hatumii tena manukato watakbiri huwezi tena kumbusu kwa sababu ule muonekano wake si ule ambao aliokuwa nao kwa siku zote watu ambao wanaikimbilia vita watu ambao wasema acha tu tuingie kwenye vita jamani Tanzania ina amani sema hamna amani gani tunaishi tunadhulumiwa hatupati haki zetu na kadha watu wanaikataa hii amani kwa sababu bado hawajaona athari ya vita siku ambayo watakapoona kwamba sasa nchi hii imekuwa na vita watu wanakimbia majengo haya ambayo yanaonekana katika hali yake ya uzuri yamekuwa magofu gari ambazo zinatembea barabarani zimekuwa ni gari mbovu haziwezi kutembea tena na kadhalika ndipo watu watakuja kujua na siku zote nchi kishakuwa imeingia fujo huwa haiwezi tena kupata utulivu. Na nchi zetu za jirani zinaonekana kama nchi ya Burundi na sehemu zingine tangu miaka ya 72 huko walipoanza kupigana vita za za mapanga za wao kwa wao, mpaka leo bado ule utulivu wa hasa haujapatikana. Sasa tusikize kwanza adhana. Amuhi radhi Hafiz ibn Hajar anasema Allah mrehemu, walmuradu bitamassuli bihadhihi alabiyati istihdaru ma shahaduhu wa sami'uhu min hali alfitna, kwamba muradi wa kutoa mfano na beti hizi, muradi wa kutoa mfano na beti hizi sawa, ni istihdar ma shahaduhu, ni kuhudhurisha kile ambacho walichokiona, wasami'uhu na wakakisikia, min hali alfitna, katika hali ya fitna, kwamba hawa watu waliotoa hizi beti na wale ambao walio zistambit na kuzistadili mambo ya fitna, ni kwamba walikuwa wanatolea mfano kwa kile ambacho walichokiona katika fitna, kwamba mtu anaingia kwenye fitna mzima, akitoka anatoka amekufa, au anaingia mzima, akitoka anatoka ana majeraha. Wao wameonekana katika zama zilizotangulia, baadhi ya watu wamekufa, baadhi ya watu wameumia, wazi, na wengi katika wao walioingia waliishia katika kujuta, na mfano wa hayo. Faina yatadhakkaruna bi inshadi hadhalik fayasudduhum an ad-dukhuli fiha, hakika wao walikuwa wanakumbuka kwa kuziimba hizi bait, fanya hivyo kukawa kuna wazuia wao kuingia katika fitna, hatta la yaghtaru bi dhahiri amriha awalan, mpaka wasidanganyike na dhahiri ya mambo yake, hatta la yaghtaru bi dhahiri amriha awalan, mpaka wasidanganyike na ule udhahiri wa ile fitna mwanzoni, kwamba fitna siku zote inamdanganya mtu mwanzoni, na akiingia anajikuta anaingia kwenye shida. Wa inna dhanna kathiran minan nas, hakika dhanna ya wengi katika watu, anna alladhi hamalahu ala alfitna, kwamba kile ambacho kinachompelekea yeye kwenye fitna, laisa huwa sababu alladhi hamala man qablahu, ndio wengi wanaingia kwenye fitna hivyo, kwamba watu wote huwa wanajua kwamba fitna huwa inawadhuru watu, unaona, inawadhuru watu. Sasa ukimwambia usiingie kwenye fitna, anasema mimi sababu yangu sio ile ya yule aliyedhurika. Yule alidhurika sababu yake ilikuwa sahihi. Hii yangu mimi ndiyo yenyewe. Hasa yule hakuwa anatafuta haki. Alikuwa anataka mambo yake. Lakini mimi ndiye ambaye ninaitafuta haki kweli. Wa anna dalilahu wa hujjatahu, na kwamba dalili ya yeye kuingia kwenye fitna na hoja yake, laisa huwa dalilu ulaika wa hujjatuhu, na sio dalili ya wale walioingia kwenye fitna wakadhurika, na sio hoja ya wale walioingia kwenye fitna wakadhurika. Wa anna qudratahu ala taghyiri al-umur, na kwamba uwezo wake wa kuweza kubadilisha mambo, wa izalatul munkarat, na kuondoa maovu mabaya, a'zam min qudrati ulaik, ni mkubwa zaidi kuliko uwezo wa wale watu. Kullu hadha yahmilu min murid yahmilu muridi al-fitna ala al-iqdami ala fitnatin, asema haya yote ya kujiamini, kuna wewe ndio unayeweza kuliko wale, kuna kwamba njia unaopitia wewe ni sahihi kuliko ile, yote haya yanampeleka mtu yule ambaye anayekusudia fitna kuingia katika fitna. Thumma yakunu ma'aluhu ma'ala ulaika au akbah, kisha marejeo na matokeo ya huyu wa sasa yanakuwa ndio yale yale marejeo na matokeo ya yule wa mwanzo, au yanakuwa mabaya zaidi, au yanakuwa mabaya zaidi. Wa bi khassatin anna man kharaja fil ahdi al awwal kanu a'lam kanu ahlu ilmi wa imani wa ijtihad, hasa wale ambao waliotoka kwenye zile zama za mwanzo, akina Yazid ibn Muhallab ibn Abi Sufra na akina Abi Muslim al Khurasani na wengineo, hao walikuwa wana imani na elimu na ucha Mungu, kanu ahla ilmi wa imani wa ijtihada, pia badalu shahadahum wa taharrau alhaqa fi nadharihim, walijitahidi na wakawa wameitafuta haki katika mtazamo wao. Ama almutaakhiruna fahum zu jahlin wa hawa, ama watu waliochelewa katika zama zetu ni kuingia katika fitna ni watu wenye ujinga na matamanio, wanafanya mambo kwa kutamani, wanafanya mambo kwa ujinga. Haya ni maneno ambayo yanatuonyesha kwamba kuingia katika fitna kwa kuitazama kwa mtazamo wa mwanzoni bila kuangalia mwisho wake si jambo zuri, na ni jambo ambalo linapelekea katika shari iliyokuwa kubwa. Naktafi bihadha, Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa alihi wa sallam.